การที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆได้ก็อยู่ที่ความภาคเพียรความพยายามดังในธรรมที่แสดงไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรหรือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าผู้ปฏิบัติปรารถนาที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีความอุตสาหะวิริยะมีความภาคเพียรพยายามที่จะเจริญธรรมต่างๆที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาธรรมที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คือสติสมาธิและปัญญานี่คือธรรมที่ผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องเจริญให้มากเจริญให้ได้ตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับถ้าทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเจริญทำทั้งสามประการนี้รับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานจะต้องเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนชาวนาชาวไร่ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆแล้วก็คอยทำนุบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามเติบโตไปในไม่ช้าต้นไม้เหล่านั้นก็จะออกดอกออกผลขึ้นมาดอกผลไม่ได้เกิดจากการปรารถนาเพียงอย่างเดียวการปรารถนามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาเหมือนกับชาวนาชาวไร่ที่อยากจะได้ดอกผลต่างๆจากต้นไม้เมื่อมีความอยากได้ดอกผลจากต้นไม้สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำก็คือปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆขึ้นมาเมื่อมีทำการเพาะปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆไม่นานต้นไม้เหล่านั้นก็จะออกดอกออกผลขึ้นมาต้นไม้ของธรรมก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เองที่ผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องหมั่นปลูกฝังให้เกิดขึ้นมาให้ได้ถ้ามีต้นสมาธิต้นสติต้นสมาธิต้นปัญญาแล้วผลมรรคผลชนิดต่างๆตั้งแต่โสดาปัตติผลจนไปถึงอรหัตตผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนและการที่จะทำให้สติสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีความภาคเพียรเจริญสติสมาธิและปัญญาตามลำดับปัญญานี้จะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนสมาธิจะเกิดได้ก็จะต้องมีสติก่อนดังนั้นสิ่งแรกที่จำเป็นที่จะต้องเจริญก็คือสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งสามคือสติสมาธิและปัญญาเพราะสติจะเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาและเมื่อมีสมาธิก็สามารถที่จะเจริญปัญญาให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นไตรลักษณ์ได้เมื่อเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์เห็นอสุภะเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงก็จะสามารถละตัณหาความอยากได้เมื่อละตัณหาความอยากได้นิโรธคือการดับของความทุกข์คือมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความเพียรพยายามให้มากในการเจริญสติก่อน เพราะถ้าไม่มีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะไม่สงบใจจะไม่รวมลงเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อใจไม่รวมลงเป็นอัปปนาสมาธิใจจะไม่มีอุเบกขาใจจะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาธรรมต่างๆได้เพราะใจที่ไม่มีอุเบกขานี้เป็นใจที่จะถูกตัณหาความอยากฉุดลากให้ไปคิดในทางที่เป็นอกุศลไปในทางที่จะสร้างตัณหาสร้างความโลภความโกรธต่างๆขึ้นมาจะไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาธรรมที่จะมาใช้ในการดับตัณหาดับกิเลสต่างๆได้ดังนั้นต้องทำใจให้สงบก่อนก่อนที่ใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้ดึงใจเข้าไปสู่ความสงบขณะนี้ใจถูกกำลังของตัณหาเช่นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาผลักดันใจให้ออกไปข้างนอกให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพื่อเสพเพื่อให้ได้รับความสุขแต่เป็นความสุขแบบยาเสพติดเมื่อเสพแล้วก็จะติดเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์นี่คือปัญหาของใจที่ไม่มีสติไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้เข้าไปสู่สมาธิถ้าใจมีสติถ้ามีสติมีกำลังพอที่จะดึงใจให้เข้าไปในสมาธิได้ใจก็จะสงบและมีความสุขแล้วก็จะไม่ต้องออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองแต่ถ้าใจไม่สงบนี้ก็แสดงว่าตัณหาความอยากยังผลักดันใจให้ออกไปข้างนอกอยู่ให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้ไปเสพแล้วก็ต้องไปทุกข์เวลาที่ไม่ได้เสพเพราะการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างมีตัวแปรหลายตัวเช่นร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์แล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ถูกอกถูกใจซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะคงเส้นคงวาบางเวลารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ถูกอกถูกใจก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ให้ได้เสพก็ได้พอไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ถูกอกถูกใจก็จะไม่ได้รับความสุขแล้วก็จะได้รับความผิดหวังแทนได้รับความหงุดหงิดรำคาญใจแทนเพราะไม่ได้เสพสิ่งที่รักที่ชอบเพราะช่วงนั้นสิ่งที่รักที่ชอบอาจจะหายไปหรือไม่มีในขณะนั้นเช่นถ้าชอบเสพอาหารบางชนิดแล้วพอดีร้านที่ขายอาหารชนิดนั้นเขาปิดไปก็ไม่ได้เสพหรือผลไม้ชนิดต่างๆที่มีอยู่เป็นบางโอกาสบางเวลาถ้าเกิดไปอยากจะเสพผลไม้ในช่วงที่ไม่มีให้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของการที่เราไม่มีสติดึงใจให้เข้าไปสู่ข้างในให้ใจเป็นสมาธิให้ใจสงบเป็นอุเบกขาให้ใจมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าสติกำลังสู้ตัณหาความอยากไม่ได้จิตก็จะไม่มีวันที่จะสงบและจิตไม่สงบจิตก็จะต้องออกไปวุ่นวายไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นจะมีการ ดินมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการขึ้นมีการลงมีการมามีการไปไม่เหมือนเดิมไม่คงเส้นคงวาต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยปกป้องแล้วถ้าหายไปก็ต้องคอยไปหามาทดแทนใหม่ก็จะเป็นการวุ่นวายกับการหากับการรักษาแล้วถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องวุ่นวายกับความเสียอกเสียใจดังนั้นถ้าเราไม่พยายามเพียรสร้างสติกันใจของเราก็จะเป็นใจที่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราสามารถสร้างสติจนมีกำลังมากกว่าตัณหาความอยากต่างๆได้สติก็จะดึงใจให้เข้าไปสู่ความสงบได้ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องจนเป็นสัมปชัญญะสติก็คือการระลึกรู้ระลึกรู้ถ้าระลึกรู้อย่างต่อเนื่องท่านก็เรียกว่าสัมปชัญญะถ้าระลึกรู้แล้วเดี๋ยวเผลอก็ยังไม่เป็นสัมผัสชัญญารู้แล้วเผลอๆแล้วรู้สลับกันไปสลับกันมาถ้ายังมีเวลาเผลออยู่ก็จะไม่สามารถที่จะดึงใจให้เข้าไปถึงฐานของความสงบได้ดังนั้นการเจริญสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและความเพียรพยายามที่ทุ่มเทให้กับการเจริญสตินี้ก็เป็นตัวที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากถ้าไม่มีความเพียรพยายามแล้วเจริญสติได้ครั้งสองครั้งแล้วก็ยอมแพ้บอกไม่ไหวสู้ไม่ไหวควบคุมใจไม่ได้ใจชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ชอบไปเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ดึงกลับมาก็ไม่ยอมดึงกลับมาไม่ยอมกลับมาถ้าไม่เพียรพยายามดึงมันก็จะไม่กลับต้องพยายามต้องทำความเพียรให้มากๆอย่าเกียจคร้านความเกียจคร้านไม่ใช่เป็นธรรมที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นแต่ความเพียรพยายามนี้เป็นธรรมที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการเพียรสร้างสติขึ้นมาดีกว่าสร้างอะไรต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาในโลกนี้ไม่สามารถทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถทำให้เราบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้นอกจากความเพียรเจริญสตินี้เท่านั้นงั้นอย่าไปหลงกับความสุขทางโลกอย่าไปหลงกับสิ่งมหัศจรรย์ทางโลกเพราะว่าเป็นเหมือนกับดักให้เราติดอยู่กับวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองถ้าเรายังหลงกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาเช่นตึกรามบ้านช่องต่างๆเครื่องบินเครื่องอะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยอะไรต่างๆสมัยนี้มีการผลิตสินค้าชนิดต่างๆขึ้นมามากมายถ้าเราไปหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้แล้วทุ่มเทชีวิตจิตใจทุ่มเทความเพียรให้กับการแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะติดกับดักของวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเพราะสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นมาในโลกนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่จะผูกเราไว้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราหรือสัตว์โลกที่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมจะหลงไหลคลั่งไคล้กับสินค้าต่างๆที่ผลิตกันขึ้นมาจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาล่ออกล่อใจอยู่เรื่อยๆรถยนต์ชนิดใหม่จะออกมาอยู่เรื่อยๆมีวิวัฒนาการแปลก พิสดารขึ้นไปเรื่อยๆสินค้าทุกอย่างจะมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้ผู้บริโภคนั้นหลงไหลคลั่งไคล้เวลาประกาศงานโชว์สินค้ากันแต่ละครั้งมีคนไปดูกันเป็นหมื่นเป็นแสนกันนี่คือความหลงไหลของจิตใจที่ถูกอวิชชาโมหะความหลงครอบงำอยู่คิดว่าสินค้าต่างๆที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานี้จะมาอำนวยความสุขจะมาบำบัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปแต่มันกลับเป็นทางตรงกันข้ามมันอาจจะบำบัดความทุกข์ทางร่างกายอำนวยความสะดวกทางร่างกายแต่มันไม่บำบัดหรืออำนวยความบำบัดความทุกข์หรืออำนวยความสุขทางใจหรอกมีแต่จะเป็นทางตรงกันข้ามมันกลับจะสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นลดความสุขใจให้มีน้อยลงเพราะทุกครั้งเวลาเห็นสินค้าอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วก็จะต้องตะเกียกตะกายดิ้นรนไปหาซื้อสินค้าเหล่านั้นมาอันนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเพราะความอยากได้จะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขจะต้องดิ้นรนหาเอาสิ่งที่ต้องการอยากได้นี้มาให้ได้แล้วเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมากังวลกับการดูแลรักษาแล้วถ้าเกิดเสียไปหรือหายไปก็ต้องเสียใจมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของสินค้าต่างๆวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อาจจะมาบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากทางร่างกายได้และเพิ่มความสุขทางร่างกายได้แต่จะไม่สามารถแต่จะมาเพิ่มความทุกข์ทางใจให้เพิ่มมากขึ้นลดความสุขทางใจให้น้อยลงไปผู้ที่ได้เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าใจความจริงอันนี้และจะระมัดระวังไม่ให้ใจนี้ถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขทางร่างกายมากจนเกินไปหาความสุขทางร่างกายตามความจำเป็นของร่างกายก็พอเช่นร่างกายขาดอาหารก็หาอาหารมาให้ร่างกายได้บริโภคขาดเสื้อผ้าก็หาเสื้อผ้ามาสวมใส่ขาดที่อยู่อาศัยก็หาที่อยู่อาศัยมาหลบแดดหลบฝนเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็หาอยู่หายามารักษาพอให้ร่างกายนี้อยู่เป็นปกติสุขก็พอแล้วแต่ถ้าต้องการหาความสุขมากกว่าสิ่งที่ปัจจัยสี่หาได้นั้นจะไม่ได้ความสุขแต่กลับจะได้ความทุกข์ทางใจเพิ่มมากขึ้นไปจะลดความสุขทางใจให้น้อยลงไปเพราะจะต้องวุ่นวายกับการไปแสวงหากับการไปดูแลรักษาและกับการสูญเสียวุ่นวายกับการสูญเสียเวลาสิ่งที่ไปแสวงหามาได้มีอันที่จะต้องหมดสิ้นไปดังนั้นเรื่องของความสุขทางร่างกายนี้ก็ให้มีปัจจัยสี่ก็พอเพียงแล้วร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ร่างกายสุขไปมากกว่าการมีปัจจัยสี่อาจจะอำนวยความสะดวกตามความอยากมากกว่าเช่นอยากจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถยนต์ถ้ามีรถยนต์ของตนเองก็สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกแต่อันนี้มันก็เป็นการสร้างตัณหาความอยากขึ้นมาที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจต่อไปเพราะเวลาเกิดตัณหาความอยากไปไหนมาไหนแล้วไม่สามารถไปได้เช่นรถยนต์เสียยางแตกหรือคนขับรถไม่อยู่ไม่ว่างไม่สบายหรือร่างกายของเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่สามารถไปตามความอยากได้ งั้นอย่าไปซื้อสินค้าต่างๆที่มาอำนวยความอยากของเรามาตอบสนองความอยากของเราเพราะมันจะให้ความสุขเราในเบื้องต้นในขณะที่เราสามารถทำอะไรตามความอยากได้แต่พอถึงเวลาที่เราไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลานั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากเช่นเราไม่ไปไหนมาไหนตามความอยากเราก็ไม่ต้องไปหารถยนต์ไปซื้อรถยนต์มาเราก็อยู่บ้านถ้าจำเป็นจะไปไหนก็ใช้รถสาธารณะก็ได้แต่ไปด้วยความจำเป็นไม่ได้ไปด้วยความอยากถ้าอย่างนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่ความสุขอยู่อย่างมีสุขได้การที่เราจะอยู่อย่างไม่มีตัณหาได้เราก็ต้องมีสติคอยกำราบตัณหาในเบื้องต้นก่อนผลักดันใจให้กลับเข้าไปสู่ความสงบให้ได้เพราะเวลาใจสงบแล้วตัณหาความอยากก็จะหยุดทำงานไปชั่วคราวจะทำให้เราอยู่เป็นสุขจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าไม่อยากได้อะไรเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่เราจะได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้คือความจำเป็นในการทำความเพียรเจริญสติให้มากๆเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเพราะถ้าพอตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่เจริญสติตัณหาก็จะเจริญตัณหานี่เจริญตั้งแต่พอเราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตานี่ก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเรามีสติเราก็สามารถกำกับควบคุมความอยากได้จะให้ทำตามความอยากกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นร่างกายหิวน้ำก็หาน้ำให้ร่างกายดื่มแต่ถ้าร่างกายอยากจะดื่มสุราอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่ให้มีความมีรสมีชาติเพื่อจะได้เสพความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่ให้มันเสพเราจะใช้สติควบคุมบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอมีการบริกรรมพุทโธพุทโธไปความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะระงับไปนี่คือเรื่องของการเจริญสติเพียรพยายามเจริญสติตลอดเวลาพอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติจะตั้งไว้ที่พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปจะตั้งไว้ที่ร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายในทุกอิริยาบถว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่าให้ใจไปลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะความคิดปรุงแต่งนั้นจะเป็นความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากต่างๆนั่นเองถ้าไปกับความคิดปรุงแต่งตามความอยากแล้วใจก็จะไม่สงบใจก็จะไปวุ่นวายกับการไปทำตามความอยากต่างๆจึงไม่ให้ไปคิดให้หยุดคิดกันก่อนให้บริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายทุกเวลาพอตื่นขึ้นมาถ้าร่างกายนอนอยู่ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่กำลังลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมานั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังไปทำอะไรต่างๆก็ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีชีวิตที่ไม่มีงานการเป็นชีวิตที่อิสระเป็นชีวิตของนักบวชถ้ามีงานการนี้มันห้ามความคิดไม่ได้เพราะตื่นขึ้นมาก็ต้องคิดแล้วว่าวันนี้วันอะไรต้องไปทำภารกิจที่ไหนกับใครอย่างไรก็คิดไปพอคิดไปใจก็วุ่นไปกับความคิดก็จะไม่มีสติตั้งมั่นจิตจะไม่ตั้งมั่นสติไม่สามารถดึงใจไม่ให้คิดเพราะความจำเป็นบังคับให้คิดเพราะยังทำงานทำการอยู่ผู้ที่ต้องการสร้างสติ อย่างเต็มที่นั้นจึงต้องออกไปอยู่แบบนักบวชคือไม่มีภารกิจการงานกับอะไรแล้วเลิกทำมาหากินเลิกหาเงินหาทองเลิกทำธุรกิจต่างๆแล้วมาทำธุรกิจเพียงเรื่องเดียวคือธุรกิจในการเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเท่านั้นถ้าไม่ทุ่มเทให้กับการเจริญสติสมาธิปัญญาแบ่งรับแบ่งสู้ผลก็จะไม่ค่อยเกิดเพราะว่าเหตุที่จะทำให้เกิดนั้นมีกำลังไม่พอสติไม่มากพอก็จะไม่ทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็จะไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดการบรรลุการหลุดพ้นก็จะไม่เกิดนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญถ้าเราปรารถนามรรคผลนิพพานเราก็ต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญกันท่านเคยมีอาชีพอะไรท่านก็ลาออกจากอาชีพนั้นเลิกทำมาหากินเคยเป็นกษัตริย์ก็ออกบวชเป็นพระเป็นมหาเศรษฐีก็ยกสมบัติให้กับผู้อื่นไปแล้วก็ไปบวชไปอยู่หรือไปอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องราวต่างๆถ้ามีสมบัติมีคนที่จะต้องคอยดูแลเลี้ยงดูอุปการะใจก็ต้องคิดถึงสมบัติคิดถึงคนที่เราต้องเลี้ยงดูที่เรามีความรับผิดชอบก็จะไม่สามารถที่จะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่ตกงานเป็นผู้ที่ไม่มีภารกิจเป็นผู้ที่ล้มละลายในทางธุรกิจการล้มละลายทางธุรกิจนี้ในทางสายตาของทางโลกอาจจะคิดว่าเป็นการล้มเหลวของชีวิตแต่ในทางธรรมนี้ถือว่าเป็นการเจริญในทางธรรมเพราะเมื่อล้มเหลวทางธุรกิจแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทำธุรกิจอีกต่อไปจะได้มีเวลาไปเจริญธรรมไปเจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อการหลุดพ้นเพื่อการบรรลุผลทางธรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของความเพียรสำหรับผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานจะต้องเพียรแบบนี้ถ้าไม่เพียรแบบนี้แล้วจะไม่ได้ดูผู้ที่เขาได้กันว่าเขาเพียรแบบไหนกัน 99% 100ทั้ง100นี้จะเป็นผู้ที่ไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นทำกันถ้ามีภารกิจการงานอย่างอื่นจะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องสติจะมีการขาดตอนไปเรื่อยๆเพราะจะต้องไปคิดถึงภารกิจต่างๆอยู่เรื่อยๆนี่คือความสำคัญของการบำเพ็ญความเพียรสร้างสติสติเป็นธรรมข้อแรกที่จำเป็นก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามได้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนเหมือนกับการเรียนหนังสือจำเป็นที่จะต้องผ่านขั้นอนุบาลขั้นประถมไปก่อนถึงจะขึ้นสู่ขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาได้ดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญถ้ายังไม่มีปัญญาถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็แสดงว่ายังไม่มีปัญญาถ้ายังไม่มีปัญญาก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิถ้ายังไม่มีสมาธิก็แสดงว่ายังไม่มีสติฉะนั้นเราต้องดูว่าตอนนี้เรามีอะไรหรือไม่มีอะไรถ้าเรามีสมาธิแล้วจิตรวมได้แล้วก็แสดงว่าเรามีสติแล้วถ้าเรามีสติจิตรวมได้แล้วเราก็ออกไปทางปัญญาได้แล้วออกไปพิจารณาตายรักได้แล้วพิจารณาอสุภะได้แล้วพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารของสิ่งที่เรารับประทานได้แล้วเราต้องพิจารณาของเหล่านี้เพื่อจะได้ระงับความอยากในสิ่งต่างๆนั่นเองถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ยังจะเห็นว่ามันน่ารับประทานอย่างน่ารักอย่างน่าชม ยังให้ความสุขกับเราอยู่เราก็จะติดอยู่กับการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ต่อไปแต่ถ้าเราพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันให้ความทุกข์กับเรามันไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิดมันไม่น่าดูไม่น่ารับประทานอย่างที่เราคิดถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับที่เราคิดเราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้เราก็ละตัณหาความอยากต่างๆได้พอละตัณหาได้ก็ดับความทุกข์ต่างๆได้วิธีการดับความทุกข์ง่ายเหลือเกินมีแค่นี้เองเพียงให้เราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราหลงไปคิดว่ามันดีมันให้ความสุขกับเราให้เราเห็นว่ามันไม่ดีจริงมันไม่ให้ความสุขกับเราจริงแต่มันจะให้ความทุกข์กับเราจริงเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเสื่อมหมดไปเวลามันเสื่อมหมดไปมันความสุขที่ได้จากมันก็จะหายไปความทุกข์ที่อยากจะให้มันกลับมาก็จะทำก็จะโผล่ขึ้นมานี่คือปัญญาที่เราจะต้องหมั่นพิจารณาถ้าเรามีสมาธิแล้วถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องเจริญสติให้มากๆถ้าใช้คำบริกรรมก็หมั่นเจริญบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงในอนาคตให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือคิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราจำเป็นที่จะต้องคิดว่าตอนนี้จะทำอะไรดีเดินจงกรมดีหรือนั่งสมาธิดีปัดกวาดถึงเวลาปัดกวาดหรือยังถึงเวลาบิณฑบาตหรือยังถึงเวลาอาบน้ำอาบท่าหรือยังก็คิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ต้องคิดแต่ถ้าเวลาทำอะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรปัดกวาดก็พุทโธพุทโธไปหรือดูการปัดกวาดก็ได้ปัดไปทางซ้ายก็ว่าซ้ายปัดไปทางขวาก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปให้อยู่กับกิจกรรมอยู่กับการงานการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลานั่งสมาธิจิตก็จะไม่ลอยไปลอยมาจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายนั่งหลับตาบริกรรมพุทโธเดี๋ยวเดียวก็รวมได้หรือนั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวเดียวก็รวมได้เพราะใจไม่ไหลไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตตั้งอยู่ในปัจจุบันที่เป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิจะไม่เกิดถ้าจิตไปอดีตหรือไปอนาคตจิตต้องอยู่ในปัจจุบันถึงจะเกิดสมาธิขึ้นมาได้เกิดความสงบขึ้นมาได้นี่คือเรื่องที่เราจะต้องพยายามทำกันให้ได้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆมาเจอกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนาเจอกับบุคคลต่างๆที่เราไม่ปรารถนาที่จะเจอเราก็ต้องไม่กลับมาเกิดและการที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องหยุดเหตุที่จะทำให้มาเกิดเหตุที่จะทำให้เรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากทั้งสามนี้เองคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหานี่คือตัวที่ทำให้เกิดภพชาติขึ้นมาเกิดการเกิดการแก่การเจ็บการตายขึ้นมาเราจึงต้องมาละตัณหากันและสิ่งที่จะทำให้ตัณหาหมดไปได้ก็คือสติสมาธิปัญญาที่เป็นองค์ประกอบของมรรคนี้เองมรรคก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือปัญญานี่รวมกันแล้วก็จะทำให้ละตัณหาได้เพราะจะเห็นว่าสิ่งที่ตัณหาอยากได้นั้นเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขได้มาแล้วจะต้องร้องไห้แน่นอนจะต้องเสียใจกับสิ่งที่ได้มา ไม่ช้าก็เร็วพอเห็นว่าเป็นความทุกข์แล้วก็จะไม่อยากได้ความอยากก็จะหายไปแล้วเมื่อไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะดับไปขณะที่เกิดความอยากก็เกิดความทุกข์แล้วเวลาจิตสงบนิ่งเฉยๆนี่จะมีความสุขแต่พอจิตเกิดความอยากขึ้นมานี้จิตก็จะกระเพื่อมขึ้นมาเหมือนกับน้ำที่นิ่งพอมีตัวปลาผุดขึ้นมาน้ำก็จะไม่นิ่งจะมีขึ้นของใจหรือปลาที่มีอยู่ในใจก็คือตัณหาความอยากนี้พอปลามันโผล่ขึ้นมาใจที่สงบนิ่งก็จะกระเพื่อมพอกระเพื่อมใจก็ไม่สบายแล้วใจก็เริ่มมีอาการหงุดหงิดมีอาการไม่สงบไม่สุขแล้วเพียงแต่เกิดตัณหานี่ก็เป็นทุกข์แล้วแล้วไปหาสิ่งที่คิดว่าจะให้ความสุขก็จะเป็นทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเวลาสิ่งที่ได้มานั้นมันตายจากเราไปหรือหายจากเราไปคิดว่าได้บุคคลนั้นมาแล้วจะได้ความสุขกับเขาพออยู่กันไปสักพักเดี๋ยวเขาจากเราไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดจากเพราะความตายจากเพราะความเบื่อจากเพราะมีคนอื่นที่ดีกว่ารอเขาอยู่เวลาเขาจากเราไปเราก็จะถูกแล้วแต่ถ้าเรารักษาความสงบของเราไว้ดีกว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันใช้ปัญญาหยุดมันว่าอย่าไปทำอย่าไปอยากอยู่กับความสงบนี่แหละดีที่สุดแล้วไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้สอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็จะสามารถสู้กับความอยากได้ละความอยากได้แล้วก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ต้องเกิดจากด้วยปัญญาเท่านั้นสมาธินี้ไม่มีกำลังที่จะทำลายความอยากได้เพียงแต่กดไว้ได้เท่านั้นเองสมาธิเป็นเหมือนหินทับหญ้าส่วนปัญญาจะเป็นเหมือนการถอนหญ้าออกจากดินถอนรากเหง้าของหญ้าออกจากดินถ้าถอนหญ้าถอนรากออกจากถอนต้นหญ้ากับรากออกจากดินแล้วต้นหญ้าก็จะไม่มีวันที่จะงอกงามขึ้นมาได้อีกเลยแต่ถ้าเอาหินไปทับไว้เฉยๆพอเอาหินออกปั๊บเดี๋ยวไม่นานมันก็หญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ปัญญาเป็นผู้ถอดถอนรากเหง้าของความอยากส่วนสมาธิเป็นผู้กดความอยากเอาไว้ด้วยกำลังของสติสตินี่เป็นผู้กดเอาไว้ให้อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิตัณหาก็จะไม่โผล่ขึ้นมาไม่มีกำลังโผล่ขึ้นมาเพราะกำลังของสติกดเอาไว้แต่พอสติอ่อนกำลังลงพออ่อนกำลังลงตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาจิตก็จะออกจากสมาธิขึ้นมาแล้วก็ไปคิดในเรื่องของตัณหาต่อไปถ้าไม่ต้องการให้ตัณหาเจริญงอกงามก็ต้องใช้ปัญญาถอนรากของตัณหาอะไรคือรากของตัณหาก็คือโมหะนี่โมหะหรืออวิชชาความหลงความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนความไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัณหาอยากได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้มันไม่เที่ยงได้มาแล้วก็หมดไปเป็นเหมือนควันไฟนะไปเที่ยวมาแล้วความสนุกสนานก็หายไปกลับมาบ้านความสนุกสนานความสุขต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายที่จะทำให้เกิดความอยากไปเที่ยวใหม่อีกนี่ต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเวลาไม่เสพไม่ได้เสพตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ไปห้ามรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่เป็นของเราเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลานั่นเองนี่คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในรูปเสียงกลิ่นรสเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก พออยากแล้วใจก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเวลาได้มาก็จะดีใจแต่พอเสียไปก็จะเกิดความเสียใจตามมาต่อไปให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะหายโง่อวิชชาก็จะถูกทำลายไปโมหะก็จะถูกทำลายไปจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพียงแต่ว่ามันมีความสุขบังหน้าเท่านั้นเองแต่มันมีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างหลังก็ดูชีวิตคู่ครองกันเป็นยังไงมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ระหว่างอยู่คนเดียวกับอยู่กับคู่ครองนี่อันไหนมันจะดีกว่ากันอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องมาทุกข์กับคู่ครองมีคู่ครองแล้วก็ต้องมาทะเลาะกันบ้างมาโกรธกันบ้างมาเกลียดกันบ้างแล้วก็ต้องมาห่วงมาวิตกมากังวลกันแล้วเวลาจากกันก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้อยู่คนเดียวก็จะไม่มีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้อยู่คนเดียวก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความว้าเหวที่เกิดจากความอยากมีเพื่อนมีอะไรมาระงับความเหงาความว้าเหวนี้แต่ถ้าคนฉลาดถ้าอยู่คนเดียวก็ต้องเจริญสติให้มากๆทำใจให้สงบให้ได้เพราะเมื่อใจสงบแล้วก็จะไม่เหงาจะไม่ว้าเหวจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายแล้วถ้าเกิดความเหงาความว้าเหวก็ใช้ปัญญาเข้ามาทำลายว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้เป็นคู่ครองที่แท้จริงของเราเป็นคู่ครองที่ซื่อสัตย์กับเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่ไปเปลี่ยนจะไม่ไปหาคนอื่นจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราสร้างความสงบขึ้นมาได้แล้วเราก็จะสามารถรักษามันไว้ได้และให้อยู่กับเราไปได้ตลอดแต่คู่ครองของเรานี่เราไม่สามารถที่จะรักษาให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดถึงแม้ว่าเขาจะมีความซื่อสัตย์กับเราแต่ในที่สุดเขาก็จะต้องตายจากเราไปก็เหมือนกับการที่เขาไม่ซื่อสัตย์นั่นเองเพราะเขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาจากเราไปแล้วอย่างนั้นถ้าเรามีความสงบแล้วเราให้ยึดความสงบนี้ไว้เป็นคู่ครองของเราเถิดอย่าไปหาคู่ครองจากคนนั้นคนนี้เลยเพราะจะทำให้เราจะต้องเสียอกเสียใจในภายหลังเพราะเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญความเพียรสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้ได้สมาธิเพื่อจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะได้ถอดถอนความอยากต่างๆที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจถ้าไม่มีความสุขภายในใจจะไม่มีกำลังที่จะไปถอดถอนความอยากที่จะไปหาความสุขภายนอกใจได้แต่ถ้ามีความสุขภายในใจแล้วก็สามารถที่จะยับยั้งความอยากที่จะไปหาความสุขภายนอกได้เราจึงต้องเจริญสติก่อนเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดความสุขภายในใจก่อนแล้วเราค่อยไปเจริญปัญญาคอยสอนใจว่าการเกิดความอยากแต่ละครั้งนี้เป็นความทุกข์เพราะทุกข์เพราะทำให้ใจกระเพื่อมพอใจกระเพื่อมความสงบก็จะหายไปแล้วถ้าไปทำตามความอยากก็ยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะเวลาแสวงหาสิ่งที่อยากได้ก็ต้องทุกข์แล้วและเวลาได้มาก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับความวิตกกังวลแล้วก็จะมาทุกข์กับเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ได้ไปในที่สุดนี่คือการพิจารณาให้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เพื่อที่จะทำให้เราจะได้ไม่อยากได้อะไรเหมือนกับถ้าเราเห็นว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ดื่มไปแล้วจะทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมารับรองได้ว่าเราจะไม่ดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นอย่างแน่นอนต่อให้เขาโฆษณาว่าวิเศษขนาดไหนอร่อยอร่อยขนาดไหนก็ตามเถิดเราไม่เอาดีกว่าอร่อยแค่ความสุขชั่วปลายลิ้นเท่านั้นเองพอได้ดื่มก็มีความสุขแต่พอดื่มไปเรื่อยๆต่อไปก็จะต้องตายเพราะมันเช่นสุรายาเมานี้ก็เป็นเหมือนยาพิษดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าเป็นยาพิษแบบอ่อนๆฆ่าแบบนิ่มๆฆ่าแบบนานๆดื่มไปเรื่อยๆ 20-30 ปีเดี๋ยวก็ตับแข็งขึ้นมาเองนี่แหละคือเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญามองไม่เห็นโทษของการดื่มสุรายาเมาหรือของการสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันสูบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมะเร็งก็กินปอดเองต แต่มองไม่เห็นกันเพราะไม่ใช้ปัญญาคิดว่ามันเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความทุกข์นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะเราจะต้องใช้หลังจากที่เราได้ความสงบแล้วให้ใจอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวอย่าไปหาความสุขนอกเหนือจากความสงบเพราะความสุขนอกเหนือจากความสงบนี้ไม่มีความสุขที่นอกเหนือจากความสงบนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือการสอนใจเพื่อให้ละตัณหาความอยากเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองถ้าละตัณหาได้ก็จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นไปจนถึงธรรมขั้นสูงสุดละด้วยปัญญานี้เองละด้วยการเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความสุขภายนอกกายภายนอกใจหรือความสุขภายในใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างความเพียรกันขึ้นมาเพราะเราจะหลุดพ้นได้ก็ต้องหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรสมาธิสติสมาธิปัญญาจะไม่เกิดขึ้นมาเองสติสมาธิปัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อเรามีความเพียรที่จะสร้างมันขึ้นมานั่นเองดังนั้นขอให้เราตั้งเป้าไว้ที่ความเพียรต่อไปนี้เราจะเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราจะเจริญสติไปทั้งวันจนถึงเวลาที่เรานอนหลับถ้าเราทำได้เราก็จะได้สมาธิอย่างแน่นอนเมื่อเราได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเจริญปัญญามองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสุขเลยเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดความเพียรพยายามที่จะเจริญที่จะบำเพ็ญธรรมที่สำคัญคือสติสมาธิและปัญญานี้ให้เกิดขึ้นมาเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาธรรมข้อใดก็ขอเชิญถามได้ตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตไม่ถามตอบกันอีกเพราะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันไม่มีวันจบงั้นก็จะให้มันจบก็จบกันตอนนี้เลยถ้าใครอยากจะถามก็ถามได้เลยเวลาถามตอนนี้ผู้ฟังคนอื่นจะได้รับประโยชน์ด้วยเพราะว่าปัญหาของพวกเราก็เหมือนกันปัญหาออกมาจากความไม่รู้ด้วยกันทุกคนเมื่อคนที่ไม่ได้ถามได้ยินคำถามของผู้อื่นก็จะได้รู้คำตอบด้วย กราบนมัสการพระอาจารย์ครับกับผมวันตะชิตภูมิสิริขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการทำสมาธินี่ผมใช้การกำหนดพุทโธในขณะที่กำหนดระยะหนึ่งเนี่ยก็มองเห็นไตรลักษณ์ของธาตุทั้งสี่เนี่ย ออกมาแล้วการปฏิบัติของผมนี่จะต้องกำหนดพุทโธต่อหรือว่ามองอสุภะของไตรลักษณ์ครับ ถ้าเราทำสมาธิเราไม่ควรที่จะไปเห็นไตรลักษณ์เห็นอสุภะเราต้องการให้อยู่กับพุทโธไปอยู่เรื่อยๆมีอะไรมาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปสนใจให้เราเกาะติดอยู่กับพุทโธไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิเป็นเอกคคตารมณ์เป็นหนึ่งเพราะตอนนี้เราไม่ต้องการเห็นไตรลักษณ์ไม่ต้องการเห็นอสุภะอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราต้องการเจริญปัญญาตอนนั้นเราต้องนึกถึงไตรลักษณ์นึกถึงอสุภะอยู่บ่อย ๆสาธุครับกราบท่าน เพราะว่าถ้าเราไปนั่งพุทโธแล้วไปเห็นไตรลักษณ์แล้วไปดูไตรลักษณ์เดี๋ยวใจมันก็จะไม่สงบได้เพราะบางคนเห็นแล้วก็เกิดอาการหงุดหงิดหรือเบื่อหน่ายหรืออะไรได้ขึ้นมาเพราะว่าจิตยังไม่มีอุเบกขาไม่มีกำลังของสมาธิมาสนับสนุนให้ดูภาพที่เราไม่อยากจะดูกันแต่เบื้องต้นเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจก่อนสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนพอเรามีอุเบกขาแล้วทีนี้เราไปดูสร้างศพกันได้จะไม่รู้สึกมีอาการเวียนศีรษะหรือเป็นลมคนบางคนนี่ถ้าจิตไม่แข็งไปเห็นศพมันจะเป็นลมละงั้นจำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนดีดีแล้วมีไงมาเล่าให้ฟัง คำถามจากทางบ้านจากคุณอนันต์ข้อ1นั่งฟังเทศของพระอาจารย์ขณะขับรถแล้วเกิดจิตสงบแล้วรู้สึกว่าตัวหายไปร่างกายว่างๆต้องกำหนดอย่างไรครับ ก็อย่าลดอย่าหายก็แล้วกันก็ขอให้กำหนดดูที่การขับรถนะความจริงการฟังธรรมนี่ควรจะนั่งเฉยๆจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดจิตไปสงบมันจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาได้ถ้าขับรถไปแล้วจิตสงบอาจจะไม่สนใจกับการขับรถเดี๋ยวรถก็วิ่งไปชนอะไรได้การฟังธรรมที่แท้จริงควรจะสงบกายสงบวาจาและสงบใจสงบกายก็คือร่างกายต้องไม่ทำอะไรต้องนั่งเฉยๆสงบวาจาก็ต้องไม่พูดคุยกันสงบใจก็ต้องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับธรรมะที่เรากำลังฟังอยู่เพียงอย่างเดียวถ้าเราฟังแบบนี้เวลาจิตรวมลงก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าขับรถไปแล้วก็จิตรวมลงนี่ทิ้งรถเลยรถจะวิ่งไปชนที่ไหนกับใครก็ไม่รู้แล้วล่ะ ข้อ2มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิได้ยินเสียงอะไรดังขึ้นมาแล้วจิตก็ดิ่งลงเป็นสมาธิรู้สึกว่ามีเพียงลมหายใจเบาๆแค่นั้นที่ท่องคำภาวนาก็ไม่มีแต่รู้สึกตัวตลอดครับภาวะขณะนั้นเรียกว่าอะไรครับ ก็ภาวะของจิตที่สงบในระดับหนึ่งอาจจะไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่แล้วทุกอย่างก็จะหายไปหมดแม้แต่ร่างกายก็จะหายไปแต่การสงบบางครั้งก็ไม่สงบเต็มที่ก็ยังรับรู้ส่วนของร่างกายอยู่เสียงก็ยังได้ยินแต่ใจไม่ไปมีอารมณ์กับสิ่งที่ได้รับรู้ได้หรือได้ยินใจจะสักแต่ว่ารู้เฉยๆไป คำถามจากคุณจุธาทิพย์จะเริ่มฝึกอย่างไรเพื่อให้เป็นคนใจเย็นไม่หงุดหงิดง่ายมีสติตลอดเวลาคะ ก็ขั้นพื้นฐานเราก็ต้องมีเมตตาก่อนเราต้องมีความปรารถนาดีคิดดีกับผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นก็มีความสุขคือต้องเป็นผู้ให้อย่าเป็นผู้อยากได้เพราะความหงุดหงิดนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความโลภความอยากของเราอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้คนนั้นเขาทำอย่างนั้นให้กับเราทำอย่างนี้ให้กับเราพอเขาไม่ทำเราก็จะเกิดความหงุดหงิดเราต้องเปลี่ยนเป็นว่าเราไม่ต้องการได้อะไรจากใครเรามีแต่อยากจะให้เขาต้องการอะไรเรายินดีจะให้เสมอถ้าเรามีความเมตตาแล้วความหงุดหงิดก็จะเบาลงไปแล้วเราก็ควรจะฝึกควบคุมใจด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆเพื่อจะดึงใจไม่ให้ไปโลภไปอยากได้สิ่งต่างๆมากจนเกินไป คำถามจากคุณจริงหรือตามที่ผมเข้าใจคือเ เมื่อจิตปรุงแต่งคืออารมณ์เมื่อปรุงแต่งเสร็จแล้วเป็นความรู้สึกกับผมเข้าใจแบบนี้ไม่ว่าถูกบ้างไหมครับ คือเวลาปรุงแต่งมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความรู้สึกความสุขทุกข์ขึ้นมาตามอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาถ้าคิดเรื่องดีก็อารมณ์ดีก็มีความสุขใจถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็มีอารมณ์ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา คำถามจากคุณขวัญตามที่พระอาจารย์ได้แนะนำว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงและมีเวลาในการปฏิบัติควรออกบวชหากเราประสงค์จะออกบวชแต่เรามีครอบครัวพ่อแม่ที่ต้องการให้เราดูแลเราจะต้องอยู่ดูแลท่านก่อนหรือเราจะขอท่านออกมาบวชเพื่อมิให้ตัวเรารู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตอบแทนดูแลท่านเพราะเคยบอกแต่ท่านไม่เห็นด้วยครับ คือการตอบแทนดูแลก็มีหลายวิธีด้วยกันการมาบวชนี่ก็สามารถตอบแทนและดูแลบุญคุณของพ่อของแม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบแทนด้วยการออกบวชเราจะได้ดูแลได้อย่างถึงอกถึงใจถ้าไม่ได้บวชก็ดูแลได้เพียงร่างกายของพ่อของแม่แต่ไม่สามารถดูแลจิตใจของท่านได้แต่ถ้าได้ออกบวชแล้วได้บรรลุธรรมนี่สามารถที่จะมาดูแลจิตใจให้จิตใจของท่านบรรลุธรรมให้พ้นออกพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นการออกบวชนี่แหละเป็นการที่จะไปดูแลพ่อแม่อย่างถูกต้องและแท้จริงการออกบวชนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คบค้าสมาคมไม่เจอกันเลยก็เพียงแต่ไปช่วงแรกๆต้องขอเวลาที่จะอยู่ห่างกันหน่อยเพื่อจะได้ทำใจให้สงบเพื่อให้เกิดปัญญาพอใจสงบเกิดปัญญาแล้วก็เจอกันได้ทุกวันมาอยู่ด้วยกันก็ได้อยากจะมาอยู่วัดก็มาอยู่ได้อย่างหลวงตาท่านก็เอาแม่ไปอยู่วัดไปบวชเป็นชีไปเลี้ยงดูไปสอนธรรมะอะไรทุกอย่างที่วัดดีจะตายไป คำถามจากคุณสุริยาขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแสดงหลักธรรมอะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมสำหรับการทำงานเป็นทีมครับ ก็ต้องมีความสามัคคีการทำงานเป็นทีมก็อย่าทำเป็นแบบคนเดียวทำเราต้องฟังคนอื่นด้วยถ้าจะฟังไม่ฟังคนอื่นก็ต้องทำคนเดียวถ้าทำเป็นทีมก็ต้องฟังก็ต้องลงเสียงลงคะแนนกันมีความเห็นอย่างไรก็ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็มาออกเสียงกันเสียงฝ่ายไหนมากกว่าก็ไปทางนั้นก็จะทำงานแบบเป็นทีมได้ถ้าจะเป็นแบบกระบี่มือเดียวนี่ก็ต้องอยู่คนเดียวทำแบบคนเดียว คำถามจากคุณณภัทรผมนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธรัวๆไม่ให้มันปรุงแต่งมากเพราะมีนิสัยชอบคิดนั่นนี่ตลอดเวลาตั้งใจจะให้ได้1ชั่วโมงแต่นั่งๆไป40นาทีมันเกิดทุกข์ทรมานใจมากเหมือนมันโหยหาอารมณ์การปรุงแต่งทุกข์จนต้องถอนหายใจเฮ้อออกมาดังๆเป็นอย่างนี้ประจำเลยครับแต่ก็สับสนว่าถ้าลุกไปเดินจงกรมต่อจะทำตามกิเลสไหมหรือการอยากนั่ง1ชั่วโมงมันเป็นสมุทัยของทุกนี้สุดท้ายทนไม่ไหวก็ลุกเดินจงกรมต่อในใจรู้สึกเซ็งกับทุกขังที่บีบคั้นมากเลยครับผมควรดำเนินอย่างไรดีครับ ก็มันเจริญพุทโธไปเรื่อยๆตอนเริ่มแรกก็จะเป็นลักษณะล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กที่หัดเดินใหม่ๆก็จะลุกขึ้นมาเดินเลยไม่ได้เดินได้สองก้าวก็ล้มการเจริญสติใหม่ๆก็มีการล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดาก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องและสามารถที่จะทำให้ใจสงบได้ในที่สุดในเบื้องต้นก็อย่าไปท้อแท้เบื่อหน่ายทำไปถ้าทนนั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจนกระทั่งเมื่อยเดินไม่ไหวก็กลับไปนั่งใหม่ขอให้ทำเรื่อยๆก็แล้วกันส่วนเรื่องอิริยาบถก็เปลี่ยนได้ในเบื้องต้นเพราะว่าเรายังไม่มีพลังจิตพอที่จะนั่งแบบยาวๆได้เดินแบบนานๆได้ก็เอาแบบตามกำลังของเราไปก่อนข้อสำคัญขอให้มีการบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆก็แล้วกันไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดถ้าเผลอพอนึกได้ก็เดินกลับมาเจริญใหม่อย่าไปโมโหอย่าไปหัวเสียเพราะว่ามันจะทำให้เราพานไม่ยอมทำเลยคิดว่าเอาไม่เป็นไรลบก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่เดินแล้วล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่ต ตอนนี้เรายังไม่แข็งขาเรายังไม่แข็งเราก็เดินได้สองสามก้าวก็ล้มไม่เป็นไรล้มเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเดินไปเรื่อยขามันก็จะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆพุทโธของเราก็จะแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำแบบไม่หยุดไม่หย่อนพอเผลอก็พอรู้ว่าเผลอก็กลับมาเริ่มใหม่พอเผลอก็เริ่มใหม่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ติดเป็นนิสัยไปเอง คำถามจากคุณณัฐพลข้อหนึ่งผมเคยพิจารณากายในส่วนที่เคยเจ็บป่วยเคยผ่าตัดแล้วคลายความทุกข์ได้บางส่วนแต่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดยังเข้าใจว่ากายเป็นเราบ้างไม่ใช่เราบ้างแต่ไม่ค่อยทุกข์เรื่องกายจึงข้ามไปพิจารณาเวทนาและนามขันธ์เนื่องจากใจทุกข์จากเวทนาและนามขันธ์อื่นที่แปรปรวนบ่อยมากจึงจดจ่อกับการพิจารณานามขันธ์ที่เห็นว่าเป็นปัญหาก่อนไม่ทราบว่าผิดขั้นตอนไหมครับ คือความเจ็บมันก็มีความส่วนเกี่ยวข้องกับรูปขันธ์คือร่างกายนะความเจ็บนี่มันก็เกิดมาจากการเจ็บป่วยของร่างกายร่างกายแปรปรวนมันก็เกิดอาพาธขึ้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาการพิจารณาทุกขเวทนามันก็เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกายมันเป็นของมาด้วยกันการพิจารณาร่างกายเราก็พิจารณาหนึ่งให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีวันเกิดแล้วมันก็ต้องมีวันแก่มีวันเจ็บและมีวันตายสอนเพื่อให้เรายอมรับความจริงนี้เท่านั้นเองไม่ให้เราไปฝืนความจริงเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็อย่าไปอยากให้มันหายเพราะความอยากให้มันหายจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดถ้าเราไม่ได้อยากให้มันหายใจเราจะไม่ทุกข์เราปฏิบัตินี้เพื่อไม่ให้ใจทุกข์ใจจะไม่ทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไม่อยากให้มันเวลาเจ็บก็ไม่อยากให้มันหายเจ็บเราเฉยๆไว้เจ็บก็เจ็บไปเวลาแก่ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่มันก็จะไม่ทุกข์เวลาจะตายก็เช่นเดียวกันก็อย่าไปอยากไม่ตายเวลาตายก็ยอมตายยอมตายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เพราะผู้ที่ตายผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บก็ไม่ใช่คนที่ทุกข์นั่นแหละคนที่ทุกข์กับคนที่ตายนี่คนละคนกันคนที่ตายเป็นบ่าวของคนที่ทุกข์คนที่ทุกข์เป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นคนละคนกันแต่ใจไปทุกข์กับกายเพราะหลงคิดว่าใจเป็นกายเท่านั้นเองใจคิดว่าตนเองเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรใจก็เลยทุกข์กับการเป็นไปของร่างกายทุกข์เพราะความอยากไม่ให้มันเป็นเท่านั้นเองแต่พอรู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้อย่าไปอยากฝืนความจริงยอมรับความจริงเสียยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับความตายใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ไม่ได้ดับความแก่ความเจ็บความตายที่เราดับไม่ได้ห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตาร่างกายเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันมาจากดินน้ำลมไฟมันเป็นอย่างนี้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่มีใครที่จะมายับยั้งมันได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ยับยั้งไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ยับยั้งพระพุทธเจ้าเพียงแต่ยับยั้งความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น ข้อ2การเริ่มพิจารณานามขันธ์ก่อนหรือรูปขันธ์ก่อนสุดท้ายปลายทางจบลงที่เดียวกันใช่ไหมครับ มันก็แล้วว่าปัญหาตัวไหนมาก่อนนะถ้าความตายมาก่อนมันก็ต้องพิจารณาความตายเช่นไปเจอเสือสิงกับทิงแรดมันจะมากัดกินเราตายเราก็ต้องพิจารณาร่างกายว่ามันจะต้องตายเป็นธรรมดายอมตายมันก็หายทุกข์หายกลัวถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกขเวทนาห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้ถ้าอยากไปให้มันหายมันก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้ายอมรับว่ามันอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้อนิจจังมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างสลับกันไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเวลามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรก็รับมันเวลาสุขก็รับมันเวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็รับมันเวลาทุกข์ก็รับมันเวลาสุขก็คือเช่นเวลาร้อนเราไปอาบน้ำ อาบน้ำเย็นสบายก็สุขแต่มันก็สบายเดี๋ยวเดี๋ยวก็ร้อนขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันก็สลับกันไปอย่างเงี้ยเราไปทำอะไรมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้ด้วยการยอมรับมันอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเรื่องไหนมันจะมาก่อนแต่การทำการบ้านก็ต้องคือการปฏิบัตินี่มันมีสองขั้นตอนไงที่พูดนี้เป็นการเข้าห้องสอบถ้าเกิดเจอความตายมันก็ต้องพิจารณาเรื่องของความตายเช่นไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตายแน่ๆจะทำใจยังไงที่จะได้ตายอย่างสงบอยู่อย่างสงบก่อนตายก็ต้องยอมรับความตายต้องยอมรับว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าเกิดเจอความปวดทรมานจากโรคภัยที่กำลังเป็นอยู่ก็ต้องพิจารณาความเจ็บปวดนี้ก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปอยากให้มันไม่หายมันก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่ได้อยากให้มันหายยอมอยู่กับมันไปก็อยู่กับมันไปมันก็จะไม่ทุกข์อันนี้เวลาเกิดข้อสอบแต่ถ้ายังไม่เกิดก็ข้อสอบก็ต้องทำการบ้านไปก่อนคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆมรณานุสติเรื่อยๆแล้วฝึกนั่งให้มันเจ็บแล้วพยายามทำใจให้เฉยกับความเจ็บนั้นอย่าไปอยากให้มันหายต่อไปเราชินกับมันแล้วต่อไปเจอของจริงก็จะได้ทำใจได้นี่ก็คือสองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนทำการบ้านก่อนขั้นตอนการทำบ้านก็คือขั้นเข้าห้องเรียนเนี่ยตอนนี้เข้าห้องเรียนเนี่ยกำลังมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติกับความเจ็บกับความตายพอรู้แล้วขั้นต่อไปก็ไปทำการบ้านอย่าขี้เกียจอย่าไปนั่งดูทีวีอย่าไปเที่ยวอย่าไปดูหนังฟังเพลงกันมาหัดนั่งทำใจนั่งสมาธิแล้วให้อยู่กับความเจ็บปวดไปทำใจให้เป็นสมาธิเป็นอุเบกขาก็จะอยู่กับมันได้แล้วก็มันระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องตายพรุ่งนี้เราอาจจะต้องไปหาหมอแล้วหมอก็ว่าเรียบร้อยเตรียมตัวตายได้เราก็จะได้ทำข้อสอบได้ถ้าเราเตรียมตัวทำการบ้านแล้วเวลาเข้าสอบก็สบายบือข้อสอบข้อไหนมาก็ตอบได้ทันทีได้เต็มร้อยเลย 4.0 ใช่ไหมถ้าไม่ทำการบ้านข้อนี้ก็ตอบไม่ได้ข้อนี้ก็ตอบไม่ได้ตก ข้อ 3สมาธิที่เกิดจากการกำหนดรู้การรับรู้ต่างๆว่าไม่ใช่ตัวตนมีแต่ความแปรปรวนแล้วใจมันเข้ามาสงบรวมพักสงบเองมันคือสมาธิแบบไหนหรือครับ ก็สมาธิแบบที่คุณทำอยู่นั่นแหละไม่รู้มันเราก็ไม่รู้ชื่อมันเหมือนกันนะแบบไหนก็ได้ขอทำแล้วให้มันสงบก็แล้วกัน และผมจะพัฒนาจิตใจตนเองต่อไปยังไงดีครับ ก็เวลาสงบก็ให้มันสงบนานๆให้มันสงบบ่อยๆแล้วให้มันชำนาญให้เข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นค่อยออกมาเจริญทางปัญญาพิจารณาตายรักพิจารณาสุภาษิตต่อไป คำถามจากคุณธนพงศ์ผมมีความสนใจที่จะปฏิบัติธรรมแต่คนที่ใกล้ชิดเราเขาไม่สนใจแม้เราจะแนะนำหรือพยายามเชิญชวนเขาแต่เขามักมีข้ออ้างต่างๆมากมายเรารู้สึกสงสารเขาอยากให้เขาได้เห็นธรรมเช่นนี้เราควรพยายามต่อไปหรือควรปล่อยเขาไปครับ เวลาเรานอนนี่เราต้องให้เขามานอนหลับพร้อมๆกับเราหรือเปล่าเวลาเราง่วงนอนเราก็นอนคนละไปเขาจะง่วงไม่ง่วงมันก็เรื่องของเขาอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมมันก็มันเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาเราก็ปฏิบัติของเราไปอยากให้เขามาปฏิบัติกับเราทำไมเขาไม่อยากปฏิบัติก็เรื่องของเขาอะเวลาเราง่วงนอนเราจะนอนแต่เขาไม่ง่วงเขาจะนั่งดูทีวีก็ปล่อยเขาดูไปสิคนละคนกันทำไมจะต้องมาจับมาทำอะไรเหมือนกันเหมือนกับเป็นปลาท่องโกอย่างนั้น คำถามจากคุณรัชนีวันหนูปฏิบัติธรรมมาได้ประมาณ3ปีแต่ก่อนไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอนนี้พอเข้าใจแล้วค่ะแต่คิดว่าตัวเองเข้าใจเพราะฟังธรรมะตลอดแต่เข้าไม่ถึงจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะ การจะเข้าถึงธรรมะนั้นก็มีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมอยู่เรื่อยๆเมื่อได้ศึกษาได้ฟังแล้วขั้นที่สองก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วธรรมก็จะเข้าสู่ใจได ้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ดิฉันรู้สึกว่าถึงจะภาวนามาสักระยะหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดโมโหง่ายเวลามีคนมาทำอะไรไม่ถูกใจเราเลยสงสัยว่าเราปฏิบัติผิดพลาดตรงไหนไม่ชอบความรู้สึกโกรธของตัวเองชอบนึกถึงความไม่ดีของคนที่ทำให้เราโกรธทั้งที่จริงเขาก็มีส่วนดีมีโทสะจริตง่ายได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ที่บอกว่าอย่าเอาแต่ภาวนาพุทโธให้เจริญเมตตาด้วยก็รู้ว่าตัวเองขาดตรงนี้โดยไม่ทันได้นึกค่ะเพราะจะรู้สึกว่าเรามีเมตตาอยู่บ้างเพราะชอบทำบุญช่วยเหลือคนแต่พอคนใกล้ตัวกลับโมโหง่ายการเจริญเมตตาเพื่อลดโทสะเราควรมีแนวทางการพิจารณาหรือมีอุบายในการนึกคิดอย่างไรดีคะ ก็เอาหัวอกเขามาใส่หัวอกเราเนี่ยเราอยากให้เขาทำอะไรกับเราเราก็ทำอย่างนั้นกับเขาเราอยากจะให้เขารักเราเราก็รักเขาเราอยากจะให้คนรักเราเราก็รักเขาเดี๋ยวเขาก็มารักเราเองเราทำอะไรทำดีกับใครเดี๋ยวเขาก็จะมาทำดีกับเราเราทำชั่วกับใครเขาก็จะมาทำชั่วกับเราง่ายๆแค่นี้เองอยู่ตรงนี้เองหัดเอาอกเอาใจคนอื่นอย่าเอาใจตัวเองถ้าเอาใจคนอื่นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาใจเราเขาก็จะรักเราชอบเราถ้าเราเอาแต่ใจเราไม่มีใครเขาจะชอบเรา คำถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้รับข้อสอบจากครูบาอาจารย์คะเพราะทุกคนก็มาฟังธรรมฟังแนวทางการปฏิบัติจากท่านก็เป็นเทศนากันเดียวกันค่ะ คือข้อสอบมันมีอยู่ทุกคนแล้วไม่ต้องให้เข้าใจไหมข้อสอบพระเจ้าแสดงไว้ในทุกอริยสัจเนี่ยทุกสัจข้อที่หนึ่งคือความเกิดแก่เจ็บตายการพัดพรากจากกันการเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเนี่ยอันนี้คือข้อสอบของเราทุกคนอาจารย์ไม่ต้องให้หรอกมันมากับชีวิตเราอาจารย์เพียงแต่มาชี้บอกให้รู้ว่าข้อสอบของคุณคืออะไรแล้ววิธีทำข้อสอบนี้ทำอย่างไรเท่านั้นก็คือต้องมาปฏิบัติทำสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทำข้อสอบเหล่านี้ได ้แล้วข้อสอบที่แต่ละคนจะได้ขึ้นอยู่กับอะไรคะ อันนี้ก็ตอบข้อหนึ่งไปแล้วได้อยู่ในข้อหนึ่งไปแล้ว ข้อสองบางครั้งเวลาที่เรารู้สึกโกรธน้อยใจครูบาอาจารย์นี้จะแก้ไขอารมณ์นี้อย่างไรคะ เพราะเราอยากให้ครูบาอาจารย์เอาใจเราอยากจะทำให้เราพอใจอยู่เรื่อยๆพออาจารย์ไม่ทำตามที่เราอยากได้เราก็โกรธท่านเสียใจงั้นแต่อย่าไปหวังอย่าไปอยากได้อะไรจากใครแล้วก็จะไม่เสียใจต้นเหตุของความเสียใจของความโกรธก็คือความอยากนี่เองอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรธเสียใจถ้าไม่มีความอยากได้แล้วจะไปโกรธไปเสียใจกับใครให้ไหน ข้อ3บางครั้งบางวันหนูรู้สึกท้อรู้สึกเบื่อมีอารมณ์ต่างๆโกรธบ้างน้อยใจเสียใจบ้างทีบางครั้งคุมมันไม่อยู่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดมาคิดดูอารมณ์แบบนี้ก็ไม่ต่างจากอารมณ์ที่อยู่แบบโลกจนบางทีอยากจะประชดชีวิตกลับไปอยู่แบบโลกไปใช้ชีวิตไปดื่มไปเที่ยวให้มันสุดๆไปเลยเพราะยังไงตกนรกก็อนิจจังอย่างเมื่อวานหนูเกือบทำตามความคิดที่แวบเข้ามาจะจองตั๋วไปเที่ยวเกาหลีใต้แล้วไปต่อที่ญี่ปุ่นแต่พอมาฟังเทศก็สำนึกผิดที่คิดจะทำแบบนี้ทำให้หนูกลัวอารมณ์แบบนี้หนูจะแก้ไขอย่างไรดีคะ ก็เวลาเกิดอารมณ์ก็ให้ตั้งสติดูว่ามันเป็นเหมือนพายุก็แล้วกันเวลาพายุมานี่เราก็หาที่หลบเดี๋ยวมันก็สงบตัวเองเราไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้ใจเรากำลังมีพายุเราไม่ต้องไปทำตามอารมณ์เราก็เพียงแต่ประคับประคองใจของเราด้วยสติไปเรื่อยๆแต่อย่าไปอยากให้อารมณ์นั้นมันหายเพราะมันจะทำให้เราเครียดเพราะมันไม่หายเพียงแต่ยอมรับว่าตอนนี้ช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศมันไม่ดีมีพายุฝนในใจของเราแต่เดี๋ยวมันก็หายไปเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายครั้งแล้วชีวิตของเรามีสุขมีทุกข์สลับกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆวิธีที่เราจะเผชิญกับมันก็คือว่ามันก็อนิจจังเหมือนกับนรกเนี่ยตอนนี้ก็เป็นนรกแท้ๆอยู่แล้วไม่ต้องไปหานรกอีกการมาเพิ่มหรอก ตอนที่มีความทุกข์ใจตอนนี้มันก็เป็นนรกอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเดี๋ยวมันก็จบอย่าไม่ต้องไปทำอะไรอย่าไปทำอะไรในขณะที่มีอารมณ์ไม่ดีเพราะมันจะทำให้เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมไปเพิ่มอารมณ์ไม่ดีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ให้ประคับประคองสติให้สักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆไปทำใจสอนใจว่ามันเป็นอนิจจังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเป็นอนัตตาเราไปบังคับมันไม่ได้มันจะอยู่ก็มันอยู่ไปถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเราจะไม่ทุกข ์คำถามจากผู้ฝากถามข้อ1จำเป็นหรือไม่ที่ขั้นตอนของการแสวงหาความสุขทางจิตใจคือต้องมีสเต็ปคือทานศีลและค่อยมาถึงภาวนาเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้ทานไม่ได้รักษาศีล5ก็ไม่สามารถทำการภาวนาได้เป็นเหมือนกับสูตรเราสามารถข้ามขั้นตอนได้ไหมครับ ถ้าข้ามได้แล้วได้ผลก็ข้ามไปถ้าข้ามแล้วไม่ได้ผลก็ต้องกลับลงมาทำตามขั้นเพราะคนบางคนอาจจะข้ามได้เพราะในอดีตเคยทำมาแล้วเขาก็ไม่ต้องมาทำเป็นขั้นๆก็ได้บางคนเกิดมาแล้วก็มาภาวนาได้เลยไม่ต้องไปทำบุญใส่บาตรไม่ต้องทำอะไรไม่ศีลเขาก็จะว่ามีหรือไม่มีก็เขาก็ไม่ได้ทำบาปอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องไปขอศีลจากพระอะไรอันนี้ก็ไม่ต้องก็ได้ถ้าเขาภาวนาได้ก็ภาวนาไปเลยแต่ถ้ายังภาวนาไม่ได้ก็ต้องมาดูแล้วว่าศีลเราบริสุทธิ์หรือเปล่ายังดื่มสุราอยู่หรือเปล่าเพราะการดื่มสุราก็จะทำให้มาภาวนาไม่ได้เวลาเมาแล้วมันจะนั่งสมาธิได้ไหมขนาดไม่เมายังนั่งไม่ได้เลยนะเวลาเมาแล้วมันก็ต้องดูว่าถ้าเราภาวนาได้เราก็ภาวนาไปเลยถ้ายังภาวนาไม่ได้ดูว่าเรารักษาศีล8ได้หรือเปล่ารักษาศีล8ยังไม่ได้ดูว่ารักษาศีล5ได้หรือเปล่าแล้วดูรักษาศีล5ยังไม่ได้ดูว่าทําบุญทําทานได้หรือเปล่ามีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นขั้นของมันแต่ถ้าเราผ่านขั้นไหนไปแล้วเราทำได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลับไปทำขั้นที่เราผ่านมาแล้ว และผมเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์มาก่อนควรจะเริ่มจากตรงไหนในการศึกษาดีครับเพราะดูเหมือนมันเยอะแยะไปหมด ก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรหาหนังสือที่กระทัดรัดหน่อยคือไม่ต้องเอาพระไตรปิฎกเพราะว่ามันมากมายมีหนังสือที่รวบรวมคำสอนของพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็มาเปิดอ่านดูหรือว่าอ่านหนังสือทางภาคปฏิบัติของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้ท่านก็จะเอาแต่แก่นเอาแต่เนื้อมาสอนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปงมอยู่ในน้ำมีแต่น้ำลายเอาแต่แก่นเช่นเอาศีลสมาธิปัญญาแค่นี้ก็พอแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรก็มี3ข้อนี่คือทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วเราก็ไปศึกษารายละเอียดของแต่ละข้อว่าทำทานนี้ทำอะไรบ้างถึงเรียกว่าเป็นทำทานรักษาศีลข้อไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาศีลภาวนาทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าภาวนาภาวนามี2ระดับมีสมถะภาวนาทำใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาทำใจให้ฉลาดมันก็มีรายละเอียดที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาตามลำดับต่อไป ข้อ2ในทางพุทธศาสนาทำไมคนเราเกิดมาไม่เท่ากันครับคนที่เกิดเนี่ยมามีโรคประจำตัวตั้งแต่เกิดจากอะไรคือผมมีโรคประจำตัวตั้งแต่เด็กโดยไม่รู้สาเหตุต้องกินยาทุกวันอยากทราบว่าเป็นเพราะการมีกรรมหรืออะไรแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไรดีมีทางที่จะยอมรับโลกนี้แล้วมีความสุขได้อย่างไรมันจะมีปาฏิหาริย์ที่จะช่วยให้หายให้โลกหายได้ไหมครับหากบำเพ็ญภาวนามาก ๆคือความแตกต่างของคนเราก็อย่างที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เป็นอะไรต่างๆคำว่ากรรมนี้เป็นคำกลางๆคือเป็นการกระทำซึ่งมีทั้งสองที่สำคัญก็คือการทำบุญกับการทำบาปแต่เรามักจะพูดบุญกรรมแทนที่จะบุญกับบาปคนที่เรามาเกิดแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เป็นอนิสงส์ของบาปที่เราทำมาในอดีตมันก็ติดตัวมากับเราคนที่มาแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นอนิสงส์ของการที่ไม่ได้ทำบาปหรือได้ทำบุญมาที่เมื่อมันเกิดผลขึ้นมาแล้วเราก็ทำอะไรมันไม่ได้ มันเราก็ต้องอยู่กับมันไปวิธีที่จะอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปอยากหนีมันอย่าไปอยากให้มันหายก็คิดว่ามันมาแล้วเดี๋ยวถ้ามันจะหายมันก็หายถ้ามันไม่หายก็อยู่กับมันไปเราก็จะไม่เดือดร้อนการภาวนาก็เพื่อที่ทำใจให้เราอยู่กับมันให้ได้นี้เองการภาวนาแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะหยุดใจหยุดความอยากให้สิ่งที่เราไม่อยากไม่ชอบให้มันหายไปแต่มันเป็นสิ่งที่มันไม่หายเราก็จะทำใจอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ภาวนาเราก็จะเกิดความอยากอยู่เรื่อยๆอยากให้สิวอันนี้มันหายอยากจะให้ตำหนิตรงนี้มันหายทำยังไงมันก็ไม่ยอมหายแล้วมันก็ทุกข์กับมันไปแต่พอภาวนาทำใจให้สงบแล้วไม่สนใจมึงจะอยู่ก็อยู่มึงจะหายก็หายไม่เป็นไรนี่คือผลที่เราได้รับจากการภาวนาคือจะดับความทุกข์วุ่นวายใจกับวิบากกรรมของเราได้เราจะอยู่กับวิบากกรรมของเราได ้คำถามจากผู้ฝากถามที่ทำงานมีเป้าหมายให้ทำโดยบอกว่าเชื่อว่าเราทำได้และเราต้องทำตามเป้าหมายนั้นจึงอยากเรียนสอบถามว่าความเชื่อและความอยากเหมือนกันหรือไม่และเราอยากทำตามเป้าหมายนั้นเป็นกิเลสหรือไม่ครับ คือการทำงานนี้มันก็เป็นการทำงานของกิเลสต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละสิบเนี่ยแล้วเขาก็ต้องพูดเป็นทางเขาเรียกจิตวิทยาเชื่อว่าคุณทำได้เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องออกยังแต่ก็ไม่พูดตรงนั้นเท่านั้นเองนี่คุณจะทำได้ไม่ได้ก็เรื่องของคุณถ้าคุณไม่ทำไม่ได้เขาก็หาคนอื่นมาทำแทนคุณเท่านั้นเอง คำถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่งเราจะสอนเด็กอย่างไรที่จะให้เด็กในวัยเรียนไม่มีแฟนหรือสนใจในเรื่องนี้และควรเริ่มต้นสอนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีคะ ความอยากมีแฟนมันติดมากับใจของคนทุกคนห้ามมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าอย่าไปเปิดโอกาสให้มันมีช่องไปมีแฟนเท่านั้นเองถ้ามันยังเด็กอยู่ก็ต้องคอยควบคุมดูแลไปไหนก็อย่าปล่อยให้ไปคนเดียวคอยคุมแจจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะจนกว่าที่จะพึ่งตัวเองได้ดูแลตัวเองได้มีครอบครัวของตัวเองได้ก็ค่อยปล่อยเขาไปเหมือนกับหมาเนี่ยเราก็ต้องมีเชือกมัดไว้ไม่ใช่ปล่อยให้มันออกไปขี้ตามสถานที่ต่างๆแล้วให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนด่าเราถ้าเรามีเลี้ยงหมาเวลาเราจะปล่อยหมาออกนอกบ้านเราก็ต้องจูงมันไปมีเชือกมีอะไรรัดตัวมันไว้แล้วก็มีถุงพลาสติกคอยเก็บอุจจาระเพราะที่เมืองนอกนี่เขาปรับนะถ้าปล่อยให้สุนัขอุจจาระแล้วไม่เก็บอุจจาระของสุนัขนี่หรือว่าทำผิดกฎหมายเพราะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านฉันใดลูกเราก็เหมือนสุนัขเนี่ยเราก็ต้องผูกมันไว้โบราณเขาก็บอกแล้วว่าอะไรรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ยสมัยนี้ไม่กล้าตีลูกกันหาว่าโหดร้ายทารุณไม่มีความเมตตาการตีมันมีตีแบบสองแบบตีแบบโหดร้ายก็มีตีแบบเมตตาก็มีตีแบบเพื่อปรามเพื่ออบรมสั่งสอนว่าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดโทษขึ้นมาตีได้ถ้าตีแบบนี้แต่ถ้าตีด้วยความโกรธเกลียดนะมึงดื้อแล้วเกินบอกมึงยังไงก็ไม่ยอมฟังว่ามันยังกระทั่งมันสลบอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรตีตีแบบนั้นไม่เกิดผลมันจะกลับมาโกรธมาเกลียดเราแล้วมันจะไม่เชื่อฟังเราต่อไปเข้าใจไหมงั้นก็ต้องคอยควบคุมเด็กเด็กมันยังเล็กอยู่ไม่ประสิไม่รู้ผิดถูกดีชั่วอย่าปล่อยให้เป็นทำอะไรโดยอิสระเพราะทำถ้าเผลอแล้วมันไปทำทันทีเพราะมันมีความอยากมีแฟนคือกามตัณหานี่มันติดมามันถึงมาเกิดกันไงถ้าไม่มีกามตัณหามันก็ไม่มาเกิดกันหรอกไม่ว่าใครกันนะทั้งเราพวกเราทั้งหมดนี่ก็มีทั้งนั้นแหละมีมากมีน้อยแล้วก็มีสติมีปัญญาที่จะคอยควบคุมมันได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นเองงั้นเราต้องคอยควบคุมเด็กของเราอย่าปล่อยให้มีโอกาสไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ควรทำในขณะที่ยังเป็นเด็กอยู ่ข้อ2มีคนถามว่าถ้าผลชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งจะรักษาดีไหมคะ ก็ตามใจอยู่ที่ใจของผู้เป็นเจ้าของร่างกายนั้นก็ได้ทั้งสองทางคนที่เขาทำใจได้แล้วเขาก็แล้วแต่เขาถ้าเขาไม่อยากจะต้องมาทรมานกับการรักษาเขาก็ปล่อยมันไปถ้าเขายังคิดว่ารักษาแล้วยังอยู่ต่อไปแล้วทำประโยชน์ได้เขาก็ทำไปเขายอม ก็ยอมเจ็บกับการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจของแต่ละคนว่ามีธรรมมากน้อยเพียงไรสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทำอย่างไรคนที่มีธรรมแล้วทำได้ทั้งสองทางคือรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แต่ถ้าจะรักษาหรือไม่รักษาก็อาจจะเล็งถึงประโยชน์ที่จะตามมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประโยชน์กับตนเองแต่ประโยชน์กับผู้อื่นเพราะผู้ที่มีธรรมแล้วมีประโยชน์เต็มตัวอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อไปที่อยู่ต่อไปก็เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี่ท่านไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์สุขของท่านเพราะว่าท่านได้ประโยชน์สุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วอยู่ต่อไปทำอะไรต่อไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่ทำให้มันเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงแต่อย่างใดแต่อยู่ไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นที่ยังไม่มีผู้ที่ยังมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์สุขจากการอยู่ของท่านท่านก็อาจจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าท่านคิดว่าอยู่ไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำอะไรตอนปากเปียกปากฉีกมันก็เท่าเดิมก็ไปดีกว่าจะถามว่าจะพูดว่าจะได้เอาไมค์มาให้ถามเลยอ้าวถามมาก ับนักสการพระอาจารย์ครับขอกลับเรียนถามว่า เวลาที่เราเกิดปัญหาความ อยากหรือความไม่อยากขึ้นมานะครับแล้ว เราเผลอปล่อยให้มันเกิดขึ้นเราเพิ่งมาดึงสติกลับมารู้กลับมาว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าเสียใจหรือสลดหดหู่กับสิ่งที่เราปล่อยให้มันเผลอไปครับเราควรที่จะต้องทำอย่างไรครับ ก็บอกว่าอย่าไปเสียใจเวลาถึงเวลาไม่ควรจะทำไปทำไปแล้วมาเสียใจมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ทำตามความเข้าใจว่าครั้งต่อไปก็พยายามอย่าไปทำมันอีกก็แล้วกันครั้งนี้เราพลาดไปก็เหมือนกับครั้งนี้เราไปสอบแล้วเราสอบตกคราวหน้าเราก็ไปสอบใหม่สอบไปจนกว่าจะผ่าน ครับ อีกคำถามครับเป็นคำถามที่ฝากมาถามครับคือเราควรที่จะเชื่อคำทำนายทายทักของหมอดวงที่อาจจะทำนายถึงเรื่องภัยพิบัติต่างๆเนี่ยครับเราควรเชื่อไหมครับ ไม่รู้ใครเขารู้จริงหรือเปล่าเรื่องราวเหล่านี้นะคิดว่ามันไม่มีใครรู้จริงหรอกนอกจากพวกที่เขามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานี่อย่างน้อยการพยากรณ์ของเขามีเหตุมีผลแล้วก็เป็นไปตามที่เขาพยากรณ์กันแต่ส่วนเรื่องคำนายทายทักว่าเห็นภายในนี้เราไม่เชื่อหรอกแต่คนอื่นจะเชื่อเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เราเชื่อว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจะมีคนมาบอกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่สำคัญอะไรข้อสำคัญก็คือว่าเราพร้อมที่จะรับมันหรือเปล่าอย่างนี้จะดีกว่าเราให้เราคิดว่าจะต้องมีภัยทุกวันแล้วเราเตรียมตัวรับกับภัยมันทุกวันเพราะว่าถ้าเราเตรียมตัวรับกับมันได้เราจะไม่เดือดร้อนเวลามันเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมา แล้วหลักถ้าจะเตรียมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นต้องควรจะทำอย่างไรครับ ก็ปฏิบัติธรรมไงทำใจให้สงบแล้วใจก็จะรับกับภัยทุกแบบได้ภัยที่เกิดกับร่างกายของเราภัยที่เกิดกับธรรมชาติภัยที่เกิดกับบุคคลอื่นเราจะรับได้หมดถ้าใจของเรามีความสงบมีปัญญา ครับขอบคุณครับ ก็คำถามทั้งหลายก็หมดเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงเอานำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ